Rapujący dziewięciolatek, typie się nie podniecaj. Daj mi propsy, wiem, że masz dreszcze na plecach. 2-14 kogo rokiem, kto się tu wywyższa? Zjadłem ten rok na początku stycznia. 9 lat i na trapach, bo nie jestem truskulem. Nie ma tu marnych tekstów, z tyłu najpierw się szkulę. Opanowałem przeglądarki, trap napierdala głośno. Żeby przestać mnie słuchać, wyjeb komputer przez okno. Boli, że mam fame, to daj jeszcze hejta. Mój rap jak pojebany wpierdala się do mieszkań. Południowy styl, południowy klimat. Ciągle spowolniony płynie we mnie kodeina. Zapierdalam do przodu, łaków zostawiam z tyłu. Nawet nie wiedziałem, że jest was w tylu. Jedni mnie hejtują, inni dają propsy. Jakbym chciał, to rozjebałby was mój wolny. Swag, ja robię swag w Polsce. Swag, ja biorę za to forsę. Swag, jest mi z tym dobrze. Swag, ja robię swag ciągle. Swag, ja robię swag w Polsce. Swag, ja biorę za to forsę. Swag, jest mi z tym dobrze. Swag, ja robię swag ciągle. Płyta roku, idź i napisz to na murach farbą. Mój rap pomiędzy zabawą i prawdą. Swag robię od małego, napisz marne prowo. Kogo freestyle był gorszy, mój bej czy koprobo. Swag jak chuj, obok mnie dwie dziwki. Przywiozę je Cadillaciem, który jest naprawdę szybki. Potem umyją lakiery, obsypię je hajsem. Twoja dziewczyna też tego pragnie. Robię swag, piję syrop. A ty myślałeś, że to tak na ostro z kodeiną. Zacofana Polska, zacofani fani chyba. Nie wychodzą z 90, chociaż trap to gigant. Ja i mój rap, teraz daj propsy. Ja i mój rap, chcę tutaj sos i na koniec dwa wersy, powiedz kto rozjebał. Teraz to zapętlasz, nic więcej nie potrzeba. Swag, ja robię swag w Polsce. Swag, ja biorę za to forsę. Swag, jest mi z tym dobrze. Swag, ja robię swag ciągle. Swag, ja robię swag w Polsce. Swag, ja biorę za to forsę. Swag, jest mi z tym dobrze. Swag, ja robię swag ciągle.